Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşamki programımızın başlığı kültür miras değerlerini kayda düşenler, aktaranlar. Bundan sonraki programlarımızda bu tür yayınları yapmak istiyoruz. Yani Türkiye'nin çeşitli yörelerinin, yerleşim alanlarının kültür mirası değerlerini araştıran, arşivleyen, topladığı bilgilerin koleksiyonerliğini yapan ve bunları gelecek kuşaklara aktarmak konusunda uğraşan arşivciler, koleksiyonerler, yayıncılar, kültür insanları, bunlara daha çok yer vermek istiyoruz. Bu akşam da böyle bir İstanbullu ile başlıyoruz. Akilas Millas. Akilas Bey Atina'da yaşıyor ve İstanbul'a geldiği ilk fırsatta da bizzat onunla bir kayıt yapacağız yüz yüze. Bu akşam Akilas Millas'ın çalışmalarını, koleksiyonunu ve tutkusunu yakından bilen ve tanıyan dostu Halim Bulutoğlu ile konuşuyoruz. Halim Bulutoğlu'nu birazdan tanıtacağız. Kendisi ama Adalar Vakfı Başkanı ve hala hatırlıyorum Büyükada, hala hatırlıyorum Heybeliada, pazar kayıklarından şehir hatlarına İstanbul'da Seyri Sefer başlıklı sergileri Akilas Millas ile birlikte onun aslında koleksiyonu, arşiv malzemelerini kullanarak Adalar Müzesi'nde sergilediler. Bu sergilerin kitapları yayınlandı. Şimdi şu sırada yine adalarda açık olan Adaların ve Arabacılar Meydanı'nın 150 yılı sergisinde de yine Akilas Millas arşiv ve çizimleri kullanılıyor. Ve Halim Bulutoğlu Adalı yayınlarından da Akilas Millas'ın yazdığı birçok kitabı yayınladı. En son 2019 yılında Heybeliada kitabı yayınlandı. Bunlar Büyükada, Heybeliada. Bunlar bu monografiler çok ilginç, çok önemli eserler. Akilas Millas böyle sokak sokak, bina bina ve bütün içinde yaşayanlarla ilgili kendi tanıklıkları üzerinden bize aktarıyor bu yerleri. Şahane eserler ve Halim Bey de Akilas Millas'ın bir kültür mirası derleyicisi, koleksiyoneri olarak aslında ortaya çıkaran, yayınlayan yayıncısı. Bu akşam Halim'le Akilas'ı ve Halim'i konuşacağız yayıncısı olarak. Hoş geldin Halim. Hoş bulduk. Hoş geldin merhaba. Halim. Hoş bulduk. Evet, ben şimdi önce kısaca tanıtayım Halim'i. Evet, Adalar Vakfı Başkanı şu anda ve Adalı yayınlarını da yönetiyor. İş hayatının çoğunda yayıncılık yapmış. Fakat aslında ODTÜ matematik mezunu bir matematikçi. Ama 1980'den itibaren Kin Yayın Evi'ni kurarak 2010'a kadar da sürdürmüş ve yayıncılık yapmış. 99 yılından 2011'e kadar Tarih Vakfı'nın yönetim kurulunda yer almış. Ve 2003 yılında da Adalar Vakfı yönetim kuruluna girmiş. Adalar Vakfı da aslında 84'te kurulmuş. Fakat 98'den sonra etkin olmuş. Halim 2004'ten beri de Adalı Dergisi ve Adalı yayınlarını yönetiyor. Dolayısıyla Akilas Millas'ın da bu önemli kitaplarının da yayıncısı. Tekrar hoş geldin diyerek size soralım. Akilas Millas kim ve siz nasıl tanıştınız? Adalar Vakfı, Adalı Yayın Evi olarak nasıl tanıştınız? Nasıl çalışmaya başladınız? Ve siz bu Büyükada ve Heybeliada monografilerini yayına hazırladınız ve bastınız. Ve bu iki eserin ve diğerlerinin de adaların kültür mirasının tanınması açısından önemini de biraz açarak bunları anlatabilir misiniz? Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi Akilas Millas bir İstanbullu, bir adalı. 1934 yılında İstanbul'da Beyoğlu'nda doğuyor ama Büyükada'ya 3 aylıkken geliyor annesinin kucağında. O günden itibaren de çocukluk ve gençlik yıllarını işte aralıksız olarak da Büyükada'da geçiriyor. Ortaokul ve liseyi Coğrafya Lisesi'nde okuyor. Sonra arkasından İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitiriyor. Bir çocuk cerrahisi ve ortopedi asistanı olarak başladığı mesleki yaşamını da uzun yıllar devam ediyor. Yani kulüplerin doktoru oluyor mesela, ortopedi uzmanı olarak. Ama bir yandan da ciddi bir şekilde mesleki yaşamını sürdürürken müzmin bir koleksiyon hastası diye kendisini tanımlıyor. Bu tutkusu sayesinde de İstanbul, Anadolu ve bilhassa çok sevdiği adalar ile ilgili zengin bir arşiv oluşturuyor. Ve çok da güzel çizim yapan, belki o doktor olmasa iyi bir ressam olurdum diyen bir insan. Ve adaların yok olmaya yüz tutmuş evlerini, mahallelerini, profillerini çiziyor. Ve bunlar da önemli bir kayıt oluşturuyor şu anda zaten yayınlamaya çalıştığımız bütün kitaplarında da. Bu tarafı çok önemli, çok önde. 1980 yılında ise birçok Rum gibi, İstanbullu ve Adalı Rum gibi İstanbul'dan ayrılıyor. Türkiye'den ayrılıyor ve Atina'ya yerleşiyor. O zamanlar işte 1,5 milyon İstanbul nüfusunun 150 bini Rumken, kendisinin ayrıldığı dönemde artık bu sayı ne yazık ki 2000'lere, 3000'lere düşmüş idi. Ve bunu da bir önemli kayıp olarak her zaman değerlendiriyor, görüyor. Ama İstanbul'da da adayla da hiçbir zaman bağını koparmıyor. Çünkü yaptığı ilk yayın çalışmaları hep adayla ilgili. Mesela 1984'te adayla ilgili ilk kitabını, Falki'yi yayınlıyor Yunanistan'da. Bu bir akademi ödüllü bir kitap. Arkasından 1989'da, yani 5 yıl sonra bir Principo'yu yayınlıyor. 92'de de Protivi Antigoni, yani Burgas ve Kınalı'yı yayınlıyor. Sonra Propontis, yani Marmara üzerine bir 92'de çıkan bir kitabı var. İşte İstanbul Mühürleri yeniden toplu bir Prens Adaları kitabı, Pera kitabı, ondan sonra ciddi bir Karadeniz kitabı ki son zamanlarda çıkmış olan çok önemli bir kitap. Bütün bunlar Yunanistan'da yayınlanıyor ama Türkçesi ne yazık ki uzun yıllar gerçekleşmiyor. Biz Akilas'la tanışmamız Adalar Müzesi hazırlığı sırasında oldu. Yani proje bildiğiniz gibi 2008 yılında başlamıştı Adalar Müzesi projesi. Ve o zaman işte elde ne tür kaynaklar var, ne tür arşiv belgeleri var. Bütün bunları değerlendirir bir ararken karşımıza Akilas Milas çıktı. Her yerden çıktı aslında. Ve o zaman bizim arkadaşlarımız, müzenin küratörlüğünü yapan, o zaman kurucu küratörlüğünü yapan Deniz Koç arkadaşımız Atina'ya gitti ve Akilas'la birlikte uzun aylar çalıştılar birlikte. Ve o zaman ilk belgeleri Türkiye'ye getirmeyi başarabilmiştik. Onların bir bölümü de zaten şu anda müzede sergileniyor ama Akilas Milas yayına çok önem veren, kitaba çok önem veren, kitap olmazsa yaptıklarımın hiçbir önemi yok diyen bir insan. O yüzden de yani sergileri biraz önce Asu'nun sözünü ettiği sergileri yapmakla birlikte her iki serginin mutlaka bir kitabı olmalı ve bunların hepsi daha sonra yine dönüşmeli diyen bir insan. Çünkü yaşayacak olanın o olduğunu düşünüyor, biliyor. Ve o yüzden de biz zaten Adalar Müzesi'nin bütün sergilerinin kitapları vardır. Ama Akilas Milas'ın hala hatırlıyorum Büyükada ve Heybeliada 2013 ve 2014'tedir bu her iki sergi. Onların kitaplarını da yayınladık. Ama asıl büyük işimiz bizim için ta 1984'te yayınlanmış, 89'da yayınlanmış olan o devasa kitapların, yani Büyükada, Heybeliada, Burgaz ve Kınalı kitaplarının Türkçe'ye çevrilmesi ve yayınlanmasıydı. Ve onun çalışmalarına da aslında hemen o zaman başladık, yani 2010 yılında başladık. Müze açıldı. Akilas Milas müzenin baş danışmanı, halen de öyle. O zaman da öyle tanımlanmıştı. Künye'de öyle yer aldı. Ve halen de o görevini sürdürüyor. Ve her zaman yanı başımızda. İstediğimiz her türlü desteği de veriyor. Sağ olsun. Ama dediğim gibi yani zorlu bir yayın süreci bizim için Büyükada ile başladı. 2014'te yayınladık Büyükada kitabını ama 5 yıllık bir emek sonucunda yayınlanmış olan bir kitaptır 2010'da başlayıp. Yani her aşamasında, önce çeviri noktasında, arkasından o çevirinin elden geçirilmesi noktasında, her aşamasında Akilas Milas çok titizce bu işin içerisinde oldu. Aslında kitap yeniden yazıldı denilebilir. Yani çünkü nereden baksanız işte üzerinden 89'dan bugüne 30 yıla yakın bir zaman geçmiş. 25 yıl bir zaman geçmiş. Elbette tabii ki tarihi belgeler değişmiyor ama bu süreci de aslında eksik harcamayan bir insan, yani bir sürü yeni belge bulmuş. Yani o ilk kitapları yayınladıktan sonra çizimleri sürekli yapıyor. Yeni yeni çizimler yapıyor. İstanbul'a her zaman geliyor. Adaya her zaman geliyor. mutlaka Splendid'de işte o 59 numaralı odasına yerleşiyor. Yılın iki ayını neredeyse orada geçiriyor eşiyle ve sürekli sokaklarında dolaşıyor, insanlarıyla konuşuyor ve çizmeye devam ediyor. Yani bu süreç hiç kesintiye uğramayan bir süreç olduğu için de bir anlamda 2014'te yayınladığımız Büyük Ada kitabı her ne kadar Yunanca'dan çeviri gibi değerlendirilse bile aslında yeni bir kitap oldu. Bunu da zaten kendisi de söylüyor. Heybeli de yani, öyle galiba, değil mi? Heybeli evet. kitabı da öyle. O da 2019'da yayınlandı. 2019'da yayınlandı. 2014'te aslında Büyük Ada çıktıktan hemen sonra çalışması başladı. Onun da çalışması 5 yıl sürdü. Yani bir çeviri kitabın 5 yıl sürmesi zaten çok normal değil. Ama böyle bir emek var arkasında. Onu anlatmak için zaten bütün bunları bile getirdim. Evet, yani aslında bu kitaplara baktığımızda özellikle işte bu Büyük Ada ve Heybeli Ada kitaplarına baktığımızda bu böyle bir soğuk bir tarih yazımı değil kesinlikle. Yani bu çok tanıklıklara dayalı. Yani kendisinin bizzat tanıdığı insanlar, evler, yaşantılar, sokaklar, dokular ve kendi tanıdıklarının ona anlattığı hatıralar, onunla birlikte paylaştıkları arşivler, yani böyle bir hem çok tanıklık, çok böyle yerinden, sahadan ses ve o kitapların kapaklı şeylerini açtığınızda karşınızda canlı insanlar sanki çıkıyor. Çok enteresan bir şey bu, özellik bu kitaplar için. Yani normal böyle bizim tarih yer monografilerinde görmediğimiz belki bir özellik bu. Çok canlı kitaplar, çok canlı bir malzeme böyle karşınıza çıkıyor. Bilmiyorum, ne düşünüyorsun bu konuda? Kesinlikle öyle. Yani bir kere insan var içinde kitabın. Evler var, binalar var, manastırlar var, dini mekanlar var, balıkçılar var tabii, yani deniz var. Denizin altıyla üstüyle her şeyin yanını bilen insan. Yani iyi bir dalgıç mesela, iyi bir balıkçı öte yandan. Ve bütün adanın o zengin döneminde yaşamış bir insan, yani hem deniziyle hem de karasıyla o zenginliğini yaşamış, insan zenginliğini, canlı zenginliğini yaşamış ve gözlemlemiş ve kayıt altına alınmış bir insan ve bunların her birini de çok titizce kitaplarında yer veriyor. Çizimleriyle yer veriyor, işte arşiv bilgisiyle, dokümanlarıyla yer veriyor, fotoğraflarıyla, kendi çektiği fotoğraflarıyla yer veriyor ve bütün bunlar aslında son derece önemli şeyler. Ama galiba bir başka özelliği daha var ki o da iyi bir arşivci olması ve de sahadan çok iyi veriler toplamayı da biliyor olması. Bu çok önemli. Mekanla da ilişkilendiriyor dolayısıyla. Hele o resim veya eskiz yapması mekanla da ilişkilendiriyor. Ve tabii son yıllarda özellikle de Büyükada'da çok büyük değişimler yaşanıyor. Bütün karakterini etkileyen değişimler yaşanmakta. Bu konularda ne düşündüğünü tabii kendisine de sorarız. Onun yaptığı bu kayıtlar ve belgelemeler, dolayısıyla bunları karşılaştırmak ve hani mihenk taşı gibi bilebilmek için çok önemli katkılar. Herhalde bu fayton ve arabacılar kültürünü de eskiden getirerek yazdı. Değil mi? Yani evet. Yaşantıyı kaydediyor. Yaşantının evet, kayıtçısı. Kesinlikle öyle. Yani mesela şimdi yeni açtığımız 2021'in işte Haziran ayında, Mayıs ayında açılan bu Büyükada'nın ve Arabacılar Meydanı'nın 150 yıl sergisi aslında hem mekan olarak son derece doğru bir yerdeydi. Yani iskelenin üzerindeydi ve yaptığı çizimlerin tamamı da zaten oradaki o 150 yıllık panoramayı gösteriyor size. Yani oradaki çizimle hemen karşınızdaki tabloyu, görünümü karşılaştırma imkanı veriyor size ve nasıl bir değişim olduğunu gösteriyor aslında bir yanıyla. O çizdiklerinin birçoğu yok şu anda ne yazık ki. Ki aslında evet. Adalar İstanbul'a bakılırsa hala ciddi bir şekilde korunmuşluk olan yer. Yani çok az, bize göre çok az değişim olduğunu söylediğimiz yer ama o çarpıcı değişimi 150 yıllık süreç içerisinde size o çizimleriyle gösteriyor. O açıdan önemli ki bu sadece Büyükada için değil, işte Heybeli, Burgaz ve Kınalı için de yaptıkları hep böyle olmuş. Denizin altı ve üstüyle de üstelik böyle olmuş. Manastırlarıyla böyle olmuş. Mesela Ayayorgi Manastırı'nın işte 1970'li yıllarda yanmış olan manastır ahşap binalarından çok ayıflanır. Onların yeniden yapılmadığına çok üzülür. ve onları sürekli çizer. Bunları ayrı bir kitap haline getirmiştir. Ayyorbi ile ilgili ayrı bir kitap yazmıştır. Sadece bu tutkusu nedeniyle ve oradaki kayıplar nedeniyle. Yani o açıdan hakikaten büyük bir şans Akilas Milas'ın varlığı. Ve Atina'da tabii yaşıyor ve Atina'ya göç etmiş birçok adalıyla çok yakın ilişkisi var ve aslında onların da anlattıklarını aslında kayda geçiriyor. Onlar evet. Kendi arşivlerini açıyorlar Akilas Milas'a. Dolayısıyla Akilas böyle bir nasıl diyelim kütüphane yani kendisi. Evet, aslında Heybeliada kitabının girişinde onu çok güzel anlatır. Yani şimdi Heybeliada'ya ve Büyükada'ya ve de Burgaz'a zaten kendisi tanık. Yani Büyükada'ya işte 3 aylıkken gelmiş ve yaşamının neredeyse 80'ine kadar olan dönemini orada geçirmiş, ama Heybeliada ve Burgaz'la ne ilişkisi var diyeceksiniz. Heybeliada'da 8 yıllık bir kiralcılık dönemi var. Yani İstanbul'da kaldığı 72 ile 80 arasındaki yıllarını Heybeliada'da geçiriyor. Orada kiracı olarak yaşamış. Burgaz'da ise 8 yaşındayken Burgaz'a bir sezonluk kiracı olarak gidiyorlar. Yine orada işte dedesiyle ve babasıyla birlikte orada kiracı olarak geçiriyor İmdos mevkiindeki bir evde. Yani dolayısıyla her şeyiyle içinden gelen bir süreç, ama öte yandan mesela Heybeli kitabının ön sözünde işte bu kendi arşivciliğinden, biriktirdiğinden, gözleminden, yaptığı çizimlerden söz ederken başka hangi kaynaklardan beslendiğini de yine Asuse'nin biraz önce sözünü ettiğin neden şeylerle anlatır. Anılarıyla kitabın sayfalarını zenginleştiren Dimitri Gutas'tan söz eder mesela. Gutas, Grifa mahallesi, yani Kuyu Mahallesi'nin çok önemli bir siması ve Harkin'in kaldığı bir zamanlar burada atar demiş. Öte yandan gençlik yıllarındaki adayı, insanlarını ve hatıralarını ciltlenmiş kalın bir defterin sayfalarına kendi kalemiyle ölümsüzleştiren Dimitri Zervutagis'ten söz eder. O da onun arşivine geliyor, Dimitri veriyor ona. Öte yandan adanın bir başka asırlık çınarı Pandeli Hasan Akki beni herkesten çok teşvik eden olmuştu. Helen Ticaret Mektebi'nin, yani Rum Ticaret Mektebi'nin mezunlarından 1905 senesi tek mütevelli olarak uzun yıllar Rum cemaatinin heyetlerinde bulunmuş, ada yakın geçmişinin başka bir canlı tarihi ve bütün topografik çizimleri adayla ilgili onun anlatılarına ve onun bellerine dayanılarak resmetmiş. Yani o anlatıyor ve Akilas bunları çiziyor. Öte yandan Eleni Kapatanidou evin bodrum katında Helen Ticaret Okulu Müdürü Lianopoulos'un şahsi eşyalarından ne kaldıysa, çiftlenmiş kitapları, okul özel defterleri, mektuplar, resimler, fotoğraflar, aralarında ticaret okulunun nadir taş baskıları, botanik, fizik ve kimya ders kitapları, bunların hepsi yine bu kitabın ve kendi arşivine geliyor bu hazırlık süreci içerisinde. Öte yandan Ada İhtiyar Meclisi tutanakları, ki Rum tarihi açısından son derece önemli bunlar. 1849 tarihli okul yönetim kurulunun zabıtları, öte yandan 1979'da işte Ruhban Okulu'nun işte kayyumlarına yine müteşekkir. Onlardan aldığı bilgilere, belgelere müteşekkir. Kamariotis'a, yani Meryem Ana Manastırı'ndan gelen belgeler için son derece önemli şeyler söylüyor. Ama 80 sonrasında Atina'ya dönüyor ve orada bu kitabın hazırlama sürecinde de yine farklı farklı kaynaklardan besleniyor, destekleniyor, ki onları da saymış yine bu girişinde. Yani aslında hem bir arşivci, hem bir tabii ki sahada ciddi bir gözlemle, insanlarla tanışarak, bilerek bu tanışma süreci 80 sonrasında da Atina'ya giden eski adalılarla da devam etmiş. Onların her biriyle ilişki kurmuş ve onların kayıtlarını tutmuş, ama onlarla yetinmemiş. Ciddi belge, bilgi toplamış, akademik çalışma da yapmış. Yani hani kendisi bir akademisyen değil, ama yani o anlamda bir akademik çalışmadan da söz edilebilir. O titizliğiyle de bunu kitaplarına yansıtmış ve yansıtmaya da devam ediyor hala. Söz edilen bu kuşaklar da dönüyor, o insanlar evet. Da azalıyor. Evet. Yani artık bunları hatırlayan, yaşayan kişilerin sayısı giderek azalıyor. Yenilere de bunu anlatabilmek için önemli bir kayıt. İsimler yani şeye giriyor işte, baksana bu isimleri artık kayda geçiyor. Kayda geçiyor. Evet. Bu isimler kimlermiş, nasıl hayatlar yaşanırmış ve çok canlı bir şekilde anlatıyor. Yani Onun anlatım tarzı da çok hoş. Ve yani şeyi görüyorsunuz aslında, hani bir yerde yaşarken böyle bir gerçekten görerek yaşamak, gerçekten algılayarak yaşamak, detayları takip etmek ve yıllarca bunu yapıyor. Yani hani böyle bir dönem yapmış bırakmış da değil. Hakikaten o yer onun için çok önemli bir yer işte belli ki. O yeri, o yerler, Büyükada, Heybeliada, bütün bu adalar. Siz bunları vakıfta ne kadar yansıtabiliyorsunuz, evet. Ya da öyle planlarınız var mı vakıf veya müzede? Bu yaşantı sergilenebiliyor mu? Tabii aslında yani kitapta zaten bunlar var ve aynı zamanda hepsi dijitalleşmiş vaziyette şu anda. Yani bütün fotoğraflar, bütün çizimler, bütün bu kayıtlar, onun not ettiği kayıtların tamamı dijitalleşmiş bir ortamda ve bizim arşivimizde aynı zamanda. Çünkü sonsuz ve sınırsız kullanma izni verdi Adalar Vakfı'na ve Adalı Yayınları'na. Çok önemli değil mi? Açısından bakıldığında bu bizim için tabii müthiş bir olanak ve biz bunu da her zaman da değerlendirmeye çalışıyoruz. Mesela başka yayınlara da dönüyor. Heybeliada Kütüphane Derneği'nin bildiğiniz gibi her yıl bir takvimi çıkar. O takvim Attilas Milas'ın çizimleriyle çıkıyor ve devam ediyor. Yani bu sene de öyle oldu. Öte yandan şimdi Burgaz kitabı çıkacak. Çalışmaları bitti. Çevirisi yapıldı. O da neredeyse 4 yıl sürdü. Ama yeni bir kitap oldu o da, Burgaz kitabı. Yani müthiş bir kitap oldu o da. Yani Burgazlar bunu heyecanla bekliyorlar. Umarız ki işte fazla bir gecikmeden işte Nisan ayında onu da yayınlayacağız ve ama şimdi kanalı çalışması da başladı. Yani kanalı çevirisi başladı. O da güzel. Evet. Çevirisini yani, de kendisi kontrol ediyor herhalde değil mi? Tamamını. Yani öyle yapıyor. Şimdi şöyle, aslında çok iyi Türkçe kullanıyor, konuşuyor. Hı-hı. Ama bütün kitaplarının önce çevrilmesini istiyor. Ben diyorum ki ya zaten siz bunu yapabilirsiniz. Siz niye yapmıyorsunuz? Hayır diyor. Siz önce yapacaksınız. Çevirisini benim önüme gelecek. Sonra ben onu yeniden yazmaya başlayacağım. Yani bu aslında ilginç bir şey. Niye? Çünkü şöyle anlıyorum ben. Yani iki dilli olmak farklı bir şey bildiğiniz gibi. İki dilli. Şimdi siz Yunanistan'da yaşıyorsunuz ve Yunanca konuşuyorsunuz. Ve elinizdeki kitap da Yunanca. Şimdi onu siz Türkçe'ye çevirme noktasında devreye girdiğinizde Türkçe'ye giremiyorsunuz aslında. Niye? Çünkü Yunanca ve elinizdeki kaynak da Yunanca. Önce Türkçe geliyor ki önüne, o Türkçe düşünmeye başlıyor aslında. Hmm, evet. Yani o önüne gelen metin Türkçe olduğu zaman Türkçe düşünmeye başlıyor ve onun üzerinden yeniden üretmeye, yeniden hatırlamaya başlıyor. Aslında ben bütün bu itirazlarıma rağmen bunun direnişin, Akilas'ın direnişinden bunu sonunda anladım. Ha dedim ya, evet bu doğru. Evet. Yani bu çok ilginç bir şey ve hak veriyorum ama böyle çalışıyor ve böyle çalıştığı için de zaten zenginleşiyor, gelişiyor iş. Neden yani? Keşke İngilizcesi de olsa, tabii Türkçe'ye kazanmış olmamız çok iyi de. Büyükada'nın var galiba İngilizcesi. Büyükada var. Hayır, Büyükada'nın değil, bütün adaların İngilizcesi var. Ha öyle mi? Ortak yayın olarak var. Hmm. Evet, İngilizce ortak yayın ama o ne yazık ki baskısı tükenmiş, Yunanistan'da yapılmış. Biz onu yeniden burada üretmemiz mümkün değil çünkü yani yapabiliriz bunu ama çok fazla satan bir kitap olmaz. Halbuki bu kitapların her biri neredeyse yani ciddi bir maliyet yani ciddi bir maliyet. Satışı nasıl hakikaten, yani hani ne kadar popüler, ne kadar aslında biliniyor diyelim, Akilas Milas adalarda biliniyor tabii de adalar dışında yani. Koleksiyoner olarak aynı zamanda bir arşivci olarak. Adalar dışında yani çok sınırlı bir çevre dışında çok fazla bilinmiyor. Yani aslında İstanbul'la ilgili kitapları var biraz önce saydığım gibi. Hatta işte Karadeniz'de ve Marmara ile ilgili kitapları da var ama o tarafları çok fazla ne yazık ki bilinmiyor. Ama arşivciler çok iyi biliyorlar. Ama adada çok iyi bilinen bir insan. Özellikle son dönemde yapılan bu yayınlar sonrasında yani neredeyse her konuda referans verilen bir insan. Akilas Milas. O açıdan şey demek ki adalarla ilgili de bir dizi yapmanın zamanı gelmiş. Belgesel veya başka türlü. Aslında belgeselleri var değil mi? Var evet. Adalar Müzesi'nden var. Yani video kayıtlarımız ve belgeseller yaptık. Popülerleştirmek gerekiyor tabii. Hatta bir film de yaptık. Bizim Adalar adıyla bir film. Nedim Hazar yönetmenliğinde. Çok da güzel bir film oldu. O zaten Akilas'ın konuşmalarıyla başlar. Hmm. Ama daha fazlasını da hak ediyor. Daha fazlasını yapmamız lazım. Doğru. Evet, şimdi Burgaz'ı bekliyoruz yani, değil mi? Evet. Hemen galiba geliyor o da sırada. Sonra da Kınalı'yı. Nisan ayında çıkacak. Evet. Vallahi, çok teşekkürler. Evet, siz bunu sağladınız Adalı Yayınları olarak Halim. Yani sizin buradaki emeklerinizi de altını çizmek lazım gerçekten. Bu kültürel aracılar diyoruz. Yani sizin gibi yayıncılar, kültür insanları, yöneticiler sayesinde aslında bunlar oluyor. Bunu da unutmamak lazım. Yani ve her yere bir Akilas, bir Halim lazım. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, adalıyayınları.com üzerinden tüm kitaplara ulaşılabiliyor şu anda piyasada var olan kitaplara. Peki, çok teşekkürler geldiğinizde anlattığınız için. Programı yine bitiriyoruz. Herkese iyi akşamlar dilerim. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.